الباب السادس والخمسون وثلاثمائة باب النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها شریعت کی طرف سے اجازت دی گئی جگہوں کے علاوہ دیگر جگہوں میں مال ضائع کرنے کی ممانعت عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یرضى لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال رواه مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی تمہارے لیے تین چیزوں کو پسند فرماتا ہے اور تین چیزوں کو ناپسند، پس وہ تمہارے لیے یہ پسند فرماتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور یہ کہ تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدا جدا نہ ہو، اور وہ تمہارے لیے ناپسند کرتا ہے بے فائدہ بحث و تکرار کو، زیادہ سوال کرنے کو اور مال ضائع کرنے کو۔ مسلم۔ وعن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. متفق عليه وسبق شرحه۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے کاتب حضرت وراد بیان کرتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام ایک خط میں مجھ سے یہ لکھوایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر فرض نماز کے بعد یہ کلمات پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت، ولا معطی لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی اور تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، تو جو عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روک لے اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں، اور کسی شرف والے کا شرف تیرے مقابلے میں نفع دینے والا نہیں۔ اس کے علاوہ اس میں یہ بھی لکھا کہ آپ بے فائدہ بحث و تکرار سے، مال ضائع کرنے سے اور زیادہ سوال کرنے سے منع فرماتے تھے، نیز ماؤں کی نافرمانی کرنے سے، لڑکیوں کو زندہ در گور کرنے سے، اور واجب الادا حق نہ دینے اور بغیر استحقاق کے کسی چیز کے طلب کرنے یا پیچھے پڑ کر مانگنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ بخاری و مسلم۔